سورة البقرة درس نمبر شپغم من الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين كلج مخامخشي كلج ملاقاتك داغ كسان سرا آمنوا جيمان راوڑده قالوا نوائدوی آمنا من جيمان راوڑده وإذا خلوا كلج لارشي كلج جداشي إلى شياطينهم دخفلوا مشران سكا دمشران ددوی سكا قالوا نوائدی إنا معكم من تاسريو انما نحن مستهزئون منگا خوٹو کی کون کیو دو مسلمانانو دو مومنانو سرا پدیڑم بی باپ کے سلورم خبرا دو منافقانو پنزل لس خراب سپتونا بیانی گی لس خراب سپتونا بیان شو او پنزل خراب سپتونا پدیراتلون کی آیاتونو کے او پننی آیات کی بیانی گی نیولا سما خرابی داغی دا چی معیت الشیاطین دا شیطانانو ملگرتیا کول او دولا سما خرابی استهزاء بالمؤمنین دا مؤمنانو سرا ٹوکی او مزاک کول دا مؤمنانو سرا لفظ دلتا دا ملاقات قدر لراڑا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دلته صرف لپس د مخامخ کې دور راړو او چې کله د دې د سردارانو او د شیطانانو سره خبره کوي نو ال تاغه سره لفظ د خلاو راوړي دي نو مطلب دا چې د مؤمنانو سره مخامخ کېدل هغه صرف د خپل مقصد او مطلب حاصلولو لپاره او اصل ملاویدل او ناستا پاستا او جرگی او پٹی خبری کول اغا دا چا سرو؟ اغا دا خپل و مشرانو سرو دلتا ورطا شیطانان ولی ہوئی شیطانانی ورطا زکا ہوئی چی زمنگا استاسو پختو استلاح کی اومن ها چی او سڑی غلط کار کئی منگوی دا شیطانت ولی که یرا نو دا نسبت انسان تا اوم دا شیطان کی گی ولی چې په نسبت د یو فعل او د کار په کولو سره انسان ظاهریږي یاره دا د نیک سړي حاصلت دی دا د نیک سړي خوی دی یاره دا د نیکانو خلکو په مجلس کې ناسته کړې ده یاره دا څوک حرامي دی یاره شیطان دی نو دا عام طور زمونږ ستاسو په اصطلاح کې هم او قرآن کې هم په سورت الانعام کې یوصل دولسم نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَّ ام دارنگی گرزولی دی منگ دا پار دا ار یو پیغمبر عدوان شیاطین الانس والجن دشمنان دا انسانانو او دا شیطانانو نا نو لفظ دا شیطان اللہ پا کوئی دا انسانانو نمیوم شیطانان گرزولی دی دا انسانانو نا او دا جناتو نمیوم گرزولی دی په ادبار د غلط کار او په ادبار د غلط اخلاق استعمالولو د خراب اخلاق استعمالولو لپاره یوحی بعضهم الی بعض خبری وړي بعضی د دینه بعضو ته زخرف القول غرورا هغه خسته کړی وینا یو بل ته نو د منافقانو دا کار دی چې په ظاهر به وینا ډیره خسته خسته کوي خو اصل چې مغز یې ګوري نو هغه بیا بل سی نو د دې وجې نه دی د خپلو شیطانانو یعنی کم یو سړی چې تا ته غلطه لار ښیي نو دا د شیطانت کار کوي نو چې دې ته به یې په پټو جرګو کې هغه غلطې لارې خولې د مؤمنانو په خلاف ماندی نو هغه مشران او ته ولا شیطانان په دې ادبار سره وي. او منافق دو مخونه بخودل، یو دلته د مؤمنانو سره یو مخ خودل، او د خپلو شیطانانو د خپلو مشرانو د خپلو کفارو سره هغې سره بل مخ خودل. نو د دې وجې نه په حدیث کې راځي ان من شر الناس ذی الوجهین، ناکاره د خلکو نه هغه دوو مخونو واله دی، الذی یأتی هؤلاء بوجه و یأتی هؤلاء بوجه، هغه سړی چې یو ته یو مخ ښیي او بل ته بل مخ ښیي تا سره په یو طریقه باندې. ویره ډېر زیات، یعنی چل مې ورسره وکړو، نو دې دې خپل منافقت ته کامیابی وی وی چل مې ورسره وکړو، ګوره څنګه مې دوکه کړو. اعلان کې دا دوکه کول که په هر سوره هوښیارتیا باندې تا یو سړی د مال او د دولت لپاره یا د خپل یو بل خواهش او ضرورت لپاره تا یو سړی په دوکه کې واغستې ده، نو دا مو وایه چې ته هوښیار یې، چل ورسره وکړو، دا چل تا د ځان سره وکړو. د دې نقصان او د دې نتیجه بستا د پاره ناکاره راوځي. نو د دې وجې نه دوه مخونو والا او دوه مخونه ساتل دا د منافق کار دی. نو د دې وجې نه وی وی ذلک الذین آمنوا کلا چې مخامخ شي دغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی، قالوا نوایدی آمنا من ایمان راوړی دی، و اذا خلو او کله چې لاړ شي الی شیاطینهم د خپلو سردارانو د خپلو مشرانو څخه، قالوا نوایدی انا معکم منگ تاسو سره یو. نو مطلب دا چې زمنګ د مؤمنانو سره غناستا اسې ټوکی ټوکی دی ګورې، اسې نه چې تاسو حقیقت وګڼي، اصل کې ملګرتیا خو زمنګ استاسو ده، او اصل کې خو مونږه تاسو دی یو بل پراز مانی پویګو، او مونږ دا غي د پاره چې کم زید تکلیفي هغه ول لټو په شریکه باندې، او مونږ وته چلونه جوړو لکه. نو اصل کې زمنګ ملګرتیا د تاسو سره ده، انا معکم مونږ تاسو سره یو. نو دا هغه یو لسمه خرابی معیت الشیاطین، د شیطانانو ملګرتیا کول. انما نحن مستهزئون، یقینا موغو ټوکی کوون کیو د مؤمنانو سره، دا خو زمونږه ټوکی ور سره کو. نو الله تبارک دا دولسمه خرابی استهزاء بالمؤمنین، د مؤمنانو سره ټوکی کول. الله یستهزئ بهم، الله با سزا د ټوک ورکی دی تا، الله به ټوکیو کی پدی ماننی، یعنی الله به سزا ورکی د ټوکو د دوی تا. ویمدهم او مولت ورکی دی لرا پی طغیانیم په سرکشی دی دی کی یعمهون، چه خیران او پریشان بوی. چونکه د نبی علیہ السلام د منافقانو سره سلوک او برتاو داسې وو لکه څنګه چې د مسلمانانو سره وو، که پرس کو د مال غنیمت مال براغې نو هغې لبه ام ورکو او مؤمنانو لبه ام میلاوېده، که د جان او د مال حفاظت نو ام نبی علیہ السلام دی ته ورکړیو، که هغه د جان او که د مالو. نو منافقانو د خپل بیوکوفتیا د وجنا او د حماقت د وجنا دا خبره واغستې دله چې د ایمان پر اوړو ایمان والو ته کم مراعات او کم ضروریات تغی پوره کیږي، هغه ضروریات او مراعات هم زمونږ پوره کیږي، او هغه مراعات مونږ ته هم حاصل لی چې هغه که په مال غنیمت کې څه دي او کنه د مؤمنانو نور څه هغه د مال او د جان حفاظت دی، هغه مونږ ته صرف د ژبې په ایمان راوړلو باندې میلاو شوی دی. نو د دې وجې نه دا د منافقانو یو حماقت او بیوقوفتیا وه، ځکه چې د دې وبال نه او د دې د نتیجې نه خبر نو چې آیا د دې وبال به په تاسو باندې د مصیبت په شکل باندې راغورځیږي. نو دا تمسخر او دا ټوکې د مؤمنانو سره نه وي، بلکې دا ټوکې او مزاک دا د خپل ځان سره و، ځکه چې د دې وبال او نتیجه په دې باندې راغورځېدونکي وو. خو په حال په هغه وخت کې چې کوم وخت کې دی دا کار کو، نو دی دا سوچ کو چې ګنې مونږ په خپلې کاروایۍ کې ډېر کامیاب یو، او منگ مومنانو لو گور سنگ دوکی ورکو او سنگ ٹوکی وسرکو نا اللہ تبارک و تعالی او فرمائل اللہ یستہزی او بہم اللہ با ٹوکی اوکی دے پوری یعنی اللہ با سزا ورکی ٹوکو دے دویتا لکہ سنگ چپ قرآن کی اللہ تبارک و تعالی سورة الحدید کی فرمائی یوم یقول المنافقون والمنافقات فاغرز چی ابوائی منافقان سڑی او منافقان خزی للذین آمنوا د پار دا کسانو چې ایمان راوړی دی انظرونا نقتبس من نورکم مونږ ته لږ ودرېږئ چې ستاسو د دې رڼا نه رڼا واخلو. د قیامت پرز چې الله تبارک وتعالی مؤمنانو لکه مرڼا ورکړي او د هغې په رڼا کې دی رواني نو دا منافقان چې وګوري نو دی به دې مؤمنانو دا منافقان سړی او منافقان ښځې به دې مؤمنانو ته وایي انظرونا نقتبس من نورکم مونږ ته لږ وګورئ یاره مونږ له دې خپلې رڼا نه رڼا راکوي. نو هغې به ورته څه وایي قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا واپس شئ دا خو مونږ ځان سره د دنیا نه راوړې ده لاړ شئ دنیا ته واپس شئ د هلته نه دا رڼا راوړئ. نو په دغه وخت کې به څه چلو شي الله تبارک و تعالی فرمائی فضرب بینهم بسور نو بوالی شید دی پمنس کی او دیوال لہو بابن چی دی دیوال با دروازه وی باطنه فیه الرحمه دنن طرف تا دا مومنانو آئی که رحمت تی و ظاهره او دی طرف تا چکم دی طرف تی من قبله العذاب د دې د طرف نه چې د منافقانو د طرف نه کم دی پای کې به الله تبارک وتعالى عذابی نو دروازه به ورته بند کړی شي. په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى به وفرمایي چې اوس دغه خپل کړو سزا اوسه کوي چې تاسو بیمانی د مؤمنانو مسلمانانو سره کوله. دارنګه الله تبارک وتعالى فرمایي فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون د قیامت رزمان دی چې کله الله تبارک وتعالی د جهنم او د جنت فیصله وکي نو دغه خندا کوونکی خلک د مؤمنانو سره په دنیا کې چې چا به خندا کوله نو الله تبارک وتعالی د طرف نه د پرشتو په ذریعه به دې ته حکم وشي چې تاسو ځئ د جنت نه د جهنم نه او دروازه به ورته کوله او د لری نه ای او چې دې څنګه را روان شي او دې دغه ځای له راشي نو هغه دروازه به پې بند شي. نو مؤمنان بدلته نه وخاندي چې بیمانو تاسو کو دنیا کې د مسلمانانو او د دین اسلام سره او د قران او د سنت سره خنداګانې نه وکړي نن به تاسو سره خنداګانې نه کوي. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون په دا ورځ به مؤمنان د کفارو سره خنداګانې وکړي. ولی په دنیا کې خنداګانې کولې کاغه کافر دی کاغه منافق دی ا د مسلمانانو سره خنداګانې کولې نو د دې وزن الله یستهزئ بهم الله با سزا ورکی د ټوکو د دوی تا و یمدهم او مولت ورکی دی تا د الله تعالی د طرف نه د مولت په ناجایزه فائدہ غستو په دې منافقانو کې نورم تغیان او نورم سرکشی دن نشوا او خنداګانی او ټوکی په خپلو کې چې د مسلمانانو سره منګه څنګه چال او چلاو خو الله تبارک وتعالى وی دا ردی سرکشی ده نو دا غدی الله سم خرابی سرکشی د منافقانو تغیان یعمهون چه خیران او پریشان بوی اولائک الذین اشتروا الضلالتا دا کسان دی چه وای غست گمراهی اشتراب معنی دا خوخول امرازی چه خوخه اکڑ گمراهی بلهدا پا بدل دا هدایت کی فما ربحت تجارتهم ندی نپمنه ندی فائدہ مند تجارت دی وما کانو مهتدین او ندی دی لار مندن کی سوال لسم خرابی د منافقانو اشتراء الدلالہ اغستل او خوخول د گمراہی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی کل او سڑی تجارت کی پدی آیات کریمہ کے اشارہ دے خبری تا نو تجارت سڑی د پیدی د پارا کئی کد نقصان د پارا کئی تجارت سے سڑے کئی نو دا پیدے دا پارا کئی خو منافقانو داسی تجارتوں کو چاگر ٹول دا نقصان دے پو دنیا کے قطع تجارت کے گٹا اکڑا کو نقصان دے اوکو نظر رزی دا دنیا دی تیری بشی پتا مانے سو رزی بغمی بیا بدل بل سکی گٹا میلاو شی خو چه کل دا آخرت پا کاروبار کی او دا آخرت پا گٹا او پا تاوان کی تا گٹا او نکڑا او تاوان دیو کو ناغ تاوان بیا نسر کی گی دی دنیا تاوان سر کی گی خود آخرت تاوان بیا نسر کی گی نا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه دی منافقانو لپکارو چه دی پیغمبر دا وقت و سر موجود دی مومنانو پا آغی ایمان راوڑ دی قرآن نازلی گی تجارت شروع دی دا اللہ تبارک و تعالی دی دین سرا دا ملگرتیا دا اعلان کولو اللہ ولا وقت ور کرده دی دا آغی با وجود دی زان لگمرائی پا بدل دا هدایت کی خواه کرده نو دا دی وجن دا اللہ تبارک و تعالی او فرمائل فما ربحت تجارتو هم نو ندی فائدہ من دا تجارت تا دی وما کانو محتدین او ندی دی لار مندون کی کلچی او سڑی دا خپل زان دا فارا دا کامیابی کوشش کئی نو ظاہری خبر دا چه دی دا کامیابی پا کمالار بانی روانی نو ار سڑی ویر دا سڑی او گورا څنګه کامیاب شو او چې کله دې د نقصان په لار باندې رواني نو یو بل ورته نصیحت کوي خدای دا غي نه جوړو زینه نو چې کله نقصان شي نو ار سړی وي وګور ورته منګ ورته وی کنه چیرته د نقصان دا کار پرېګ دا غي نقصان شوي که نقصان نه شوي نو د لارې صحیح نه خطا شوي چې منګ د تکملار خوله نو دغه رنګي اسلام او دین او قرآن چه کم ده نه دی سی ده لار سری تخی نو چه کل ده دی سی ده لار نه چه اغی خودون که ده تا امر آغله ده او ده اغی سی ده لار نتیجه ده تا امه ها بیانیگی یو خو یو سوال پا سری بانی اوشی او ده اغی ده نتیجه تا تا بیان نی ده سوال ام ده قرآن که پتا مانده او نتیجه ده تا ام خی چه پتا مانده سوال ده ده پا دنیا که کول ستا ده که هرونه ده او نتیجه دا دا چې د دې باندې متا ته دا ملاوی الله بدن رضا کیږي او ستا به دنیا کې اطمینان حاصل وي نو دی اغلار د هدایت پرې خود په روان لار باندې روان شو نو لار د هدایت نه محروم شو اغنی غلاری نصیب نشوا وما کانو مهتدین او نی دی لار موندون کی و اذا لقوا الذین آمنوا کلا چې مخامخ شي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالو نوایدی آمنا من ایمان راوړی دی و اذا خلو او کله چې لاړ شي کله چې جدا شي لاشیاطینهم د خپلو مشرانو شیطانانو د دې سکه قالو نوایدی انا معکم منګه تاسو سره یو انما نحن مستهزئون منګه ټوکی کوونکی یو د مؤمنانو سره الله یستهزئ بهم الله با سزا د ټوکو ورکی دی تا سزا به ورکی دی تا د ټوکو دی ويمدهم او مولت ورکی دی لرا پی تغیانیم پا سرکشی دی دی که یعمون چه حیران و پریشان بویم اولائی کالذی نشتره الدولالتا داغ کسان دی چه خوخ اکڑا گمرائی بلهدا پا بدل دی هدایت که دیشترا مانمون خوخول زکا اکڑا چه کل تو دکان تزی او سیز اخلی نو تی خوخای نو بیا تا پیسی ورکای نو اشترا دیتا ویدی شی شید خوخ که واده قسته دا نو خوخه کړ گمراهی د خوتلو د پاره د سودا چې د سودا ځان لپ نه پمند او پیدمند راړي چې هدایت ته داغه په ځای باندې گمراهی ځان لا واغستا فمار به تجارتهم نو نه دی پیدمند تجارت دی و ما کانو مهتدین او نه دی پس مل روان او نه دی لار مندون کی